ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीत रहते अगर और जीत रहते ये इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, कि न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलेश कहाँ से होते, ये खलेश कहाँ से होते जो जिगर के पार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। कहूँ किस में के क्या है शबे गम बुरी बला है, कहूँ किस में के क्या है शबे गम बुरी बला है, कहूँ किस में के क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, लिखे न थे हमारी किस्मत के विसाले यार होता। Yeah.